9. Druhý den cesty. Ray, natažený na lůžku ve své miniaturní kabině, se třásl netrpělivostí. Celou dobu myslel jen na jedno. Mark. Mark. Probíral všechny alternativy, i tu nejhorší, která v něm probouzela bouři citů a skutečnou vražednou vášeň. Nepřipojil se k žádné skupině cestujících. Lidé na palubě se rozdělili do tří kategorií, bohatí, ti měli k dispozici vlastní salon, kolonisté těch tu bylo nejvíc, kteří doufali, že začnou nový život, a několik vyvrženců jako on. Země se tak zbavovala nepotřebných lidí, kteří osidlovali málo zalidněné planety. Android se zvedl. Aby zbytečně neupoutával pozornost, rozhodl se jíst vždy ve stejném čase. Konstruktéři vytvořili v zadní části jeho hrdla otvor, kde byly potraviny dezintegrovány. Přijatá energie pak přecházela do generátoru. Procházel úzkou uličkou mezi kabinami. V Kargonefu byl každý čtvereční metr vzácný a navíc drahý, takže se místem moc neplýtvalo. Náhle jeho elektronický sluch zachytil přidušené sténání, vycházející z jedné kabiny. Zaslechl ženský hlas. Ne, ne, nechte mě odejít. Nemáte právo, drž hubu. Nic se ti nestane, jen se trochu pobavíme. Prosím vás, pusťte mě. Ray vzal zakliku u dveří. Zamčeno. Zabral větší silou, až vytrhl celý zámek. Dveře povolily. Na úzkém lůžku ležela polosvlečená mladá žena. Tmavý muž s nízkým čelem jí držel ruce za hlavou, zatímco jeho kumpán, vysoký statný blonďák, se pokoušel i přes zoufalý odpor oběti vniknout mezi její nahá stehna. Nebylo pochyb o tom, že by se mu to podařilo, nebýt Rajova příchodu. Blonďák otočil hlavu a vrhl na androida vzteklý pohled. Pomoc! Vykřikla žena. Hrubá ruka jí okamžitě zacpala ústa. Dej nám pokoj, zahučel hromotluk, koukej odsud vypadnout. Ray k ním beze slova vykročil. Násilníci se nezmohli ani na obranu, když android jednoho z nich tvrdě udeřil do krku. Omráčený muž se bezvládně zhroutil na tělo své oběti. Ani jeho komplic neměl šanci. Ještě než stačil zvednout ruku, aby se chránil, železná pěst ho zasáhla na kořen nosu a odmrštila ho na stěnu, která se nárazem zachvěla. Android ho beze slova zvedl, vteřinu ho držel ve vzduchu a pak ho pustil na zem. Ničema dopadl hlučně na podlahu. Z přeraženého nosu mu tekla krev. Otupělá žena zůstala nehybně ležet na posteli, ani se nepokusila dát do pořádku své šaty. Ray jí podal ruku a pomohl jí vstát. Upravte se. Už se nemusíte ničeho bát. Mladá žena se chvějícíma se rukama oblékla a v rychlosti pročesala hřívu kaštanových vlasů. Do tváří se jí pomalu vracela barva. Když byli na chodbě, řekl Ray, právě jsem se chystal na večeři, nechcete jít se mnou. Ale ano, děkuji, mám strach zůstat sama. Vzali si talíře z automatického zařízení a posadili se společně k malému stolku. Ray se brzy dozvěděl, že se jeho společnice jmenuje Rosy Stromeová a že letí na Terranei 19 za svým manželem. Máme tam farmu, je to krásné hospodářství, kde si budeme šťastné žít, díky vám. Kdyby mě ti muži znásilnili, myslím, že můj vztah k manželovi by už nebyl takový, jako dřív. Zapomeňte na to. Doprovodím vás do kabiny. Nebojíte se, že se vám ti chlapi pomstí. Android se rozesmál. Bez obav. Bude jim trvat pár hodin, než je přejde migréna a my zítra přistáváme. Dobrou noc. U dveří své kabiny Rosy na chvíli zaváhala a pak přistoupila k Rayovi, hlasitě ho políbila na tváře, vešla dovnitř a zamkla na dva západy. Úplně nelogická reakce, brůčil si Ray, když se vracel k sobě. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.